І Василь Карпович, сивовусий, бадьорий, гукає весело. «Ану, розбирайте їх, оці ваші колеса фортуни!» І Віталик хапає саме те, на якому вони сиділи разом з Тонею. Хапає і хомутом надіває на шию через плече. Колесо приємно пахне гарячою гумою та пилом тих невідомих доріг, по яких воно прокотилось, а пшениці, що стоять від обрію до обрію, теж пахнуть, аж п'янять і створюють якийсь урочистий настрій. Колосся зблизька величезне, воно саме наливається, а по колосках блищать всюди темно-коричневі гудзики занімилих кузьок, що їх чайки, в'ючись, схоплюють просто з колоса. Василь Карпович розпоряджається, що робити, кому куди йти, а Віталія і Тоню, може тому, що вони стояли поруч в цю мить, він посилає разом. «Несіть і несіть он туди межівником, там поставите». Тоня, підхопивши бідони з водою, подалася попереду. А Віталій із своїм скатом за нею. Він так і несе його, перекинувши через плече, мов рятівне коло. Але й коло це не рятує хлопця від того хвилювання, що збурило його, як тільки вони віддалилися від шляху і залишились удвох. Доки сидів з Тонею в кузові, почував себе так, ніби на одній парті з нею сидить. А зараз і слова не знаходить, а власна ніяковість сковує його, і гаряча кров раз у раз бурхає в обличчя. Тоні ж, як ніде нічого, подалася і подалася попереду. Тоня крутить головою, роззирається, русяве волосся блищить на сонці, воно зібране в жмуток. Піднялося кінським хвостом, що непокірно вигнувшись на потилиці, робить Тоню зараз чимось схожою на римського воїна. Було їй уже за той модний перечасний хвіст, критикували на шкільних комсомольських зборах, але до неї якось і критика не липне. Вона й після того весела, безжурна, здається, тільки й жде атестата зрілості, щоб уже ні від кого не залежати і вільно крутити собі зачіски, які захоче. А межівникові їхньому й краю нема. Кудись він побіг аж за виднокрай, і тільки колосся хилиться звідти і звідси. Та польова вика синіє, березка плутається під ногами, та червоно росяно палає горошок. Нарешті вона зупиняється, ставить бідон і озирається навкруги. Висока могила-курган здіймається неподалік серед розриву хлібів, оборена, неторкана, в сивих полинах. Ніде нікого, тільки грузовик та цистерна визирають над пшенцями, хто знайде. Та віддалені голоси долинають, десь, наче аж за обрієм, перегукуються хлопці. Небо чисте, тільки на виднокрузі ледь помітно проступають непорушні білі хмари оболоки. Недовге їхнє життя. Як непомітно з'явились, так непомітно і зникнуть, розтануть до полудня. А зараз ще біліють, мов вітрила далеких фрегатів, обступають по видноколу цих двох, що на межівнику, чарують зір своїм вітрильним повногруддям. «Ну, кладиш», – першою схаменулася Тоня. «Скидай того хомута». Це вона про його колесо, з яким він так і стовбичить перед нею, ніби забув, для чого його сюди волік. Віталій стоїть похнюплений. Йому стає жарко, якось аж млосно під її поглядом.